Endi navbatni jumadan jumagacha dasturiga beramiz. Marhamat. وهبت في الدمى منه رياحا تنسم عطرها كل البرايا Bugun biz musulmonlarning sayyidul ayyomimiz juma bayram kuni bilan barchalaringizni muborakbod etib tayyorlangan dasturimizni tanishtirsak. Dasturni olib boruvchilar ko'pchiligingizga tanish bo'lmagan yangi muhojirlarimizdan birodarimiz Nusratulloh va ko'pchiligimizga tanish bo'lgan sobiq muhojirlarimizdan Yahyo Hikmati. Assalomu alaykum. Jundulloh ijodiy studiyasining jumadan jumagacha dasturini doimo tinglab boruvchi aziz muxlislarimiz. Assalomu alaykum. Haq dinning oliy bo'lishi yo'lida baholi qudrat xizmat qilayotgan mujohid va mujohidalarimiz. Ijodiy guruhimiz nomidan islom ummati uchun bayram hisoblanadigan juma kuni bilan barcha birodarlarimizni muborakbod etamiz. Siz azizlar bilan yana havo mavjlari orqali uchrashishga muyassar qilgan hakim zotga behisob insonlar ichidan o'z mahbublarini tanlab oluvchi va ularga mislsiz mukofotlar ato qiluvchi mehribon Allohning azizligiga hamd va sanolar bo'lsin. Shahodatga talpinishlikni ta'lim bergan payg'ambarimizga salot va salomlar bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz birodarlar, bugungi juma dasturimizni bayramona kayfiyatda boshlaymiz. Tinglovchilarimizdan talablar shuki, radiolarga yaqinroq kelib, to'lqinlarni sozlab olishsin. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam shunday deb marhamat qiladi. Jonim qo'lida bo'lgan zotga qasamki, agarda gunoh qilmaganlaringizda Alloh sizlarni ketkazib o'rnalaringizga gunoh qilib Allohga istig'for aytadigan qavmlarni keltirgan bo'lardi va mag'firat qilardi dedilar. An Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallohu anhuma qol. Qala Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: Man qutila duna malihi fa huwa shahid. Rawahul Buxoriy. Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallahu anhudan Rasulullah sallallahu alayhi va sallam kim molini himoya qilib o'lsa shahid u zotga iymon keltirganmiz va u zotning rasuliga ergashganmiz. To hayot ekanmiz faqat uning o'zigagina ibodat qilamiz va o'zidangina najot so'raymiz. Mol va jonimizni fido qilib o'zining yo'lida jihod qilamiz. Alloh taolo bizni hamisha o'zining yo'lida sobit qilsin va shahodatning eng oliy maqomiga yetkazsin. Qalblarimizni o'zining roziligi yo'liga bog'lagan, ibodatlarni a'losi bo'lgan, jihod yo'liga ixlosmand qilgan janobi haqning o'ziga hamdlar va tasbihlar aytamiz. Mu'minlarga dindan saboq bergan, halimlik bilan sahobalarni tarbiya qilgan Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga salovat va salomlar bo'lsin. O'zi uchun birovlardan insof, adolat talab qilganidek, boshqalarga nisbatan ham hamisha adolatli bo'lib, ularning haq-huquqlarini ham to'la ado etish. Alloh taolo barchamizni komillik darajasiga yetkazsin. Barchangizga bugungi juma ayyomi xayrli va barokatli bo'lsin, aziz dindoshlar. Achtung, Achtung! Achtung, Achtung! Ich bitte um eure Aufmerksamkeit! Achtung, Achtung! Die Islamische Bewegung Usbekistans, Studio Jundullah, präsentiert euch hier aus den Bergen von Waziristan das erste Mal in der Geschichte, deutschsprachiges Radio vom Boden des Ribats, deutschsprachiges Radio im Dschihad, extra für euch. Exklusive Themen, Nachrichten aus aller Welt, Interviews, Neuigkeiten innerhalb der Jama'a, die Operationen der letzten Zeit und vieles mehr. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, alayhi salatullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته شنوندگان عزیز به برنامه امروزی ما خوش آمدید امروز جمعه تاریخ 27 صفر مطابق 20 جنوری رادیو صدای جندالله برنامه هفتوار از جمعه تا جمعه را به زبان فارسی آغاز نمود البته برنامه‌ای که تهیه دیدیم به تمام شنوندگانی که فعلا آواز ما را میشنوند و به خصوص به کسانی که به زبان فارسی بلدیت دارند تقدیم میگردد از خداوند ذوالجلال میخواهیم که به ما توفیق ادامه این برنامه را نصیب فرماید Помогинам, Господь небес и земли, чтоб сражались мы до последней крови. Помогинам. Бисмиллахи ррахмани ррахим. Хвала Аллаху, Господу миров. Его мы восхваляем, и у него мы просим помощи и прощения. К нему мы прибегаем от зла наших душ и порочных проступков. Кого Аллах поведет прямым путем, того никто не сможет ввести в заблуждение. А кого он введет в заблуждение, того никто не сможет наставить на прямой путь. Свидетельствуем, что нет божества, кроме Аллаха, не имеющего сотоварищей, и свидетельствуем, что Мухаммад – его раб и его посланник. Да благословит Аллах его и его семью, всех его сподвижников и тех, кто следует религии истины до самого судного дня». Дорогие братья и сестры нашего джамаата, ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Слава Аллаху! Наша радиостудия Джундуллах впервые представляет программу на русском языке. Наш амир Мухаммад Тахир Фарух, рахимахуллах, в свое время мечтал о тех временах, когда у нашего движения тоже было бы шариатское радио на разных языках. Но Всевышнему Аллаху было угодно, чтобы он стал шахидом до того, как мы смогли осуществить эту его мечту. البطل تقدم وإلى الهيجاء أقدم احمل السيف وردد إنني ما زلت مسلم أيها البطل تقدم وإلى الهيجاء أقدم احمل السيف وردد إنني ما زلت مسلم فوق هامات الأعادي أرفع النصر أوزبكستان إسلامي حركتنا جندالله آواز راديو ستقدم قلده Aziz radio anlatıcı braderler, tunji kıtımlık Uygur tılıda radio anlatış bugünden başlandı. Biz silege heptinin her cüme günü, cümedin cüme geçi namlık anlatışını, Şarkı Türkistanlık Mücahit Seleme ve... Şarkı Türkistanlık Mücahit Sayfullah bilen birlikte ilip barımız. Arzuyumuz, maksitimiz, tevhidini âli kılıç. وهبت في الدمى منه رياحا تنسم عطرها كل البرايا لتكتسح الضواغي تكتساحا ففي بغداد بغداد المعاني Olamlar Robbisi Alloh subhanahu va taologa cheksiz hamdlar va uning oxirgi rasuli va nabiyi Muhammad sallallohu alayhi va sallamga durud va salovatlar bo'lsin. Assalomu alaykum. Jumadan jumagacha radio eshitirishimizning doimiy va yangi tinglovchilari Kunlarning sayyidi juma ayyomi munosabati bilan mujohidlarning ovozi yana sizning radio to'lqinlaringizda yangrab turganiga Allohga shukronalar aytamiz. Bashariyatni bekami ko'z yaratgan va unga aql va idrok ato etgan ulug' Robbimiz Alloh azza va jallaga hamd va sanolar va uning habibi, janobimiz, ustozimiz, shafoatchimiz, yo'lboshchimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga va u zotning ahli oilasiga salotu salomlar bo'lsin. Yoningizdagi kichkina FM qutisidan Jundulloh ovozi mujohidlar radiosini tinglamoqdasiz. Aziz birodarlar, Alloh taoloni rozi qilish va boshqa xayrli niyatlar hamda islom g'alabasini yaqinlashtirish orzusi bilan boshlagan ushbu Jundulloh ovozi mujohidlar radiomizning juma dasturlarining soni bugun robbarosa 100 taga yetibdi. Alhamdulillahil azim. Bu degani esa radioyimizning tongi eshitirishlari 700 taga yetibdi demakdir. Ash-shukru lillah. Yahyo aka, labbay nusratulloh. Ushbu 100-chi juma dasturimizni yetkazishda muhtaram islom ahliga xizmat qila olayotganimizga Allohga behad shukronalar aytamiz. Xuddi shunday, albatta bularning barchasi olamlar parvardigorining o'z yo'lida jihad qilayotgan askarlariga ato etgan buyuk fazli rahmatlardandir. Bugun yangi hijriy qamariy 1435-yil Muharram oyining 12-tongi. Ha, melodiy hisob bo'yicha esa 2013-yil noyabrining 15-kunida turibmiz. Albatta, birinchi dasturimiz bilan ushbu 100-chi dasturimizni solishtirsak, Allohning fazli bilan o'sish bo'lgan. Ha aka, mana misol uchun agar radioyimizning boshlanishida shinavandalarimiz asosan jamoatimiz mujohidlari va mintaqadagi boshqa muhojirlar bo'lgan bo'lsalar, endilikda mujohidning ovozi alhamdulillah ko'plab mamlakatlarga yetib bordi va haqiqatlar ko'p insonlarning qalblariga yo'l topdi. Allohu akbar, Allohu akbar. Alloh xayrli va davomli qilsin. Mana shuning ifodasi o'laroq bugungi 100-chi juma dasturimizni internet tarmoqlardan to'xtovsiz kelayotgan hamkorliklar bayoni, fikr va mulohazalar, savol va takliflar hamda biz tomonidan internetdagi Jundur Rahmon saytimizda o'tkazilayotgan so'rovnomalar javoblari asosida tuzdikda, hozir shuni qadrli tinglovchilarimiz diqqat e'tiborlariga havola etamiz. Bismillah, Allohning barakasi bilan. Bismillah, Allohning tavfiqi va yordami bilan. Sunnatga muvofiq har juma kuni Kaf surasining 10 oyatini bo'lsa-da tilovat qilaylik. A'uzu billahi minash shaytonir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahillazi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. قَيِّمًا لِيُنْذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِنْ لَدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا مَاكِثِينَ فِيهِ أَبَدًا وَيُنْذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا في بغداد بغداد المعاني Endi juma dasturidagi odatga ko'ra, o'tgan hafta davomida qo'yib borilgan kechki eshitirishlarimizni yodga olamiz. Juma ustozlar dars qildilar, ilm amonatini bizlarga yetkazdilar, bizlarning qurboni. Ba'zi mufassirlarning fikricha kalladina kafarudan murod munofiqlar. Ular Allohning ne'mati bo'lgan eng katta ne'mat payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga kofir bo'lishdi. Ular bu ne'matga nonko'rlik qilishdi. Uhud g'azotida Abdulloh ibn Ubay boshchiligida lashkarning 3 qismini bizning fikrimizga qo'shilmadi deb olib chiqib ketdi. Mana bu kalladina kafarudan murod munofiqlar jamoasi degan mufassirlarning fikri ham bor. Xullas ey iymon keltirgan kishilar, sizlar bunday Allohning katta ne'matiga nonko'rlik qilgan kishilarga o'xshagan bo'lmaysiz. Wa qalu li ikhwanihim idha darabu fil ardi aw kanu ghuzzan law kanu 'indana ma matu wa ma qutilu. ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير شنبة دشمنن بلار بگن جن قلمسا ارتگا قلار ثم لتسألن يوم عيد محل المعيد من يسجد Sahobalar o'zining yelkasiga yuklangan vazifani so'radi. Bugun shu tasavvur qilinglarki, shu sahobalarning yelkasiga yuk bizga tushgan. Bu mag'rurlanish emas. Kishining yelkasiga yuk tushsa, uni qaddi bukiladi. Bir meva daraxtining mevasi ko'paysa, shoxi yig'iladi. Sahobalar har qancha darajas ko'tarilib boraverdi. Ularda xokisorlik, yig'lashlik, Allohdan qo'rqishlik ko'payib boraveradi. Hatto inson hayotda aytdim, yelkangizda 20 kg yuk ko'tarib ketayotganingiz, yana 80 kg yuk qo'yib qo'yadi. Albatta inson nima bo'ladi? Tabiiy narsaki u yuk tushadi yelkasiga. Endi u qadamini qo'yayotgan vaqtda o'ylab qo'yadi uni. Mustahkam bo'ladi oyog'i. Bizni sizga yelkamdagi ana shu Qur'on omonati bor. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam yuklagan omonat. Yakshanba. Jurnalni sonqilingan ko'p sonli duo qilinglar bo'lsin davomli. Jurnalni sonqilingan ko'p sonli bir-birini qabul qiladilar, bir-biriga zulm qilmaydilar, bir-birini yomon ko'rmaydilar. Bilakis, bundagi ixtilof tarafdorlari bir-biriga aslo zulm qilmaydilar. Balki bir-birini yaxshi ko'radilar, bir-biriga ergashadilar. Mana bu ixtilof shariati islomiyaning ijtihodiy nazariy masoillarida mavjuddir. Bu ixtilofning misollari